apám kapujába, sanyám ajtajára, hogy lássák meg ékes, kinek ott a kingé. Nyolc ekres gazdának, cifra katonának, jobb lett volna adja disznyó pasztorának. Máti má meguntam, jó reggel felkálni, jó reggel felkálni, sapatokra menni. A patakra menni, véres ruhát mosni, könyvvel választatni, jaj szókosújkolni. Na most és oda van keresztút állani, keresztút állani, ermény papot ölni. Kaszállomban van egy nyírfa, az alatt van három árvó, az alatt van három árvó, mind a három talpig gyászbó. Már mentek három árvó, már mentek három árvó. Elindultunk hosszú útra, hosszú útra, szugallótra. Vágok nektek aranyveszét, így csapincsatok a támátét. Kájén, kájén, édesanyám, metászok ott a gyászruhám.